yetmez anlatmaya şarkılar, sözler. Benim bir yarim var, dünya tatlısı. Yetmez anlatmaya şarkılar, sözler. Benim bir yarim var, dünya tatlısı. O gelince biter acılar, dertler. Benim bir sevgilim var, dünya tatlısı. O gelince biter acılar, dertler. Benim bir sevgilim var, dünya tatlısı. Gülüşüyle bahar gelir gönlüme, bakışıyla huzur dolar kalbime. Sevgisi can kadar benim ömrüme. Benim bir sevgilim var, dünya tatlısı. Benim bir sevgilim var, dünya tatlısı. Dünya tatlısı, tatlısı, tatlısı, ballısı. Tatlısı, ballısı. Dünya tatlısı. Başımda bir taç gibidir, yaralı gönlüme ilaç gibidir. O benim başımda bir taç gibidir, yaralı gönlüme ilaç gibidir. Varlığım tek ona muhtaç gibidir. Benim bir sevgilim var, dünya tatlısı. Varlığım tek ona, ona muhtaç gibidir. Benim bir sevgilim var, dünya tatlısı. Gülüşüyle bahar gelir gönlüme, bakışıyla huzur dolar kalbime. Sevgisi can kadar benim ömrüme. Benim bir sevgilim var, dünya tatlısı. Benim bir sevgilim var, dünya tatlısı. Dünya tatlısı, tatlısı, dünya tatlısı, ballısı. Tatlısı, ballısı. Dünya tatlısı, dünya tatlısı, dünya tatlısı. Benim bir sevgilim var, dünya tatlısı. Vicdanıma bir sor, ne acı. acı çektim. Kendimi ben sana emanet ettim. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Senin kadar kimse sevmiyor anne. Kendimi ben sana emanet ettim. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Senin kadar kimse sevmiyor anne. Rastlarsan gözleri yaşlı yavruma, suçunu bağışla, sarıl boynuna. Biz bize yaşarken geldik oyuna. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Senin kadar kimse sevmiyor anne. Biz bize yaşarken geldik oyuna. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Senin kadar kimse sevmiyor anne. Geldi geçti kalbimden. Kimse anlamıyor garip halimden. Senin hasretini duydum derinden. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Senin kadar kimse sevmiyor anne. Senin hasretini duydum derinden. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Senin kadar kimse sevmiyor anne. Rastlarsan gözleri yaşlı yavruma, suçunu bağışla, sarıl boynuma. Biz bize yaşarken geldik oyuna. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Senin kadar kimse sevmiyor anne. Biz bize yaşarken geldik oyuna. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Senin kadar kimse sevmiyor anne. Senin kadar kimse sevmiyor anne. Yandı Çukur Ova yandı, eli bağlı beyler indi. Ördek uçtu, kumru kondu, oy oy oy. Eminem gel gel, gel Eminem gül gül, gül Eminem gül. Ördek uçtu, kumru kondu, oy oy oy Eminem. Gel gel gel Eminem, gül gül gül Eminem, gül. Evlerinin önü yoldur, yolun kenarları boldur. Güzel suyun buradan doldu, oy oy oy Eminem. Gel gel gel Eminem, gül gül gül Eminem, gül. Güzel suyun buradan doldu, oy oy oy oy Eminem. Gel gel gel gel Eminem, gül gül gül gül Eminem, gül. Hakiki sözü, geçti bahar getirdik yazı. Bir gün ölür zalimin kızı, öldürücü gözle bakma. Gel güzelim beni beni yakma, seni seven kalbi de yıkma. Allah'ın emrinden çıkma, öldürücü gözle bakma. Gel güzelim beni beni yakma, seni seven kalbi de yıkma. Allah'tan iyi kalplerim, öldürücü gözle bakma. Thank you. Sabahtan ayak kar yağmış, saflma tarla etni. Kar altında gül kalmış, le kar altında gül kalmış. Kar altında gül kalmış, le kar altında gül kalmış. Verin benim yarimi, verin benim yarimi. Urfalı nerede kalmış, le Antepli nerede kalmış. Hataylı nerede kalmış, İskenderunlu nerede kalmış. Eşip seveye emmi, eşip seveye beyi. Ana aşekle verdi lom daha kitap tiswa amre. Ana aşekle verdi lom beyta biskenderune. لا والله يا أمي ويا بيي ما بريد غير حبيبتي بنت جارتنا ليلى أحسن هي عاشق والله أنا مجنون بلا في أنا مجنون الله يخليك يا أمي الله يخلي لنا أنت خدي لي ليلى بلا ليلى أنا ما بكسب الدنيا قرش هذه أمي Evler göçtü narlığa, evler göçtü narlığa. Güvenmeyin varlığa, lo güvenmeyin varlığa. Güvenmeyin varlığa, le güvenmeyin varlığa. Gün ola devran döne, gün ola devran döne. Başın düşer darlığa, lo başın düşer darlığa. Başın düşer darlığa, lo başın düşer darlığa. Eşip seveye emmi, eşip seveye beyi. Ana aşekle verdi lo dahak taptis ve umri. Ana aşekle verdi lo beyta biskenderune. Aman aman aman aman aman. Ya emme ya beyye, ya emme ya beyye. Ana aşık, ana mecnun, ana mecnun. Thank you. seni Kerem Mecnun yapmış. Delice yandım sana, yaradan alnıma yazmış. Seni karşıma çıkarmış, beni Kerem Mecnun yapmış. Delice yandım sana, yalan değil ki sözlerim. Büyüledi o gözlerim, sende kaldı aklım benim. Yangınım sana çakı çakı bakıyorsun, seviyorum. Canımı yakıyorsun, canım. Beni hiç anlamıyorsun. Yangınım sana. Ben de yalan değil. Gönülden bağlanıp sevmiyorlarsa, aşkına karşılık vermiyorlarsa, senin kıymetini bilmiyorlarsa, bana değil kısmetine küs. Umut yollarını kapıyorlarsa, hasret ateşiyle yakıyorlarsa, umut yollarını kapıyorlarsa, hasret ateşiyle yakıyorlarsa, üzüp de aldatıp kaçıyorlarsa, bana değil gönlüm kısmetine küs. Üzüp de aldatıp kaçıyorlarsa, bana değil gönlüm kısmetine küs. Her gün zulüm yapıyorlarsa, kalbini yerlere atıyorlarsa, aşkını da hiçe sayıyorlarsa, bana değil kısmetine küs. Umut yollarını kapıyorlarsa, hasret ateşiyle yakıyorlarsa, umut yollarını kapı yollarsan, hasret ateşiyle yakıyorlarsan, üzüp de aldatıp kaçıyorlarsan, bana değil gönlüm kısmetine küs. Ah, üzüp de aldatıp kaçıyorlarsa, bana değil gönlüm kısmetine küs. Teselli verecek dost arıyordu. Eşimden ayrılmış bir hali vardı. Bir kadın tanıdım, çok ağlıyordu. Gözümden sel gibi yaş akıyordu. Teselli verecek dost arıyordu. Eşimden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım yakardım bir sır vermedi. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım yakardım bir sır vermedi. Acıdım haline elim değmedi. Evinden ayrılmış bir hali vardı. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Acıdım haline elim değmedi. Evinden ayrılmış bir hali vardı. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Sevilmek, sevmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Dünyada sevilmek, sevmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım yakardım bir sır vermedi. yaralı kalbini benden gizle. Yalvardım yakardım bir sır vermedi. Acıdım haline elim değmedi. Evinden ayrılmış bir hali vardı. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Acıdım haline elim değmedi. Evinden ayrılmış bir hali vardı. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım yakardım bir sır vermedi. Acıdım haline elim değmedi. Evinden eşinden ayrılmış bir hali vardı. Evinden eşinden ayrılmış bir hali Gidersen hasretin öldürür beni. İnan yaşayamam görmesem seni. Sevmek bizim için, gülmek bizim için. Bu yalan dünyada dargınlık için. Sönmeyen bir alev yansın içimde. En güzel umutlar kalsın içimde. Doymadım doymadım sana, yanarım yanarım sana. Hasretin çok acı, dayanmaz kalbim. Yanıyor bu gönül, gel dermanım sen ol. Sen kalbimi al götür benden. İçimde bir umut kalsın istemem. Hiçbir şey söyleme veda ederken. Ben zaten hasreti tattım severken. Sönmeyen bir alev yansın içimde. En güzel umutlar kalsın içimde. Doymadım doymadım sana, yanarım yanarım sana. Hasretin çok acı, dayanmaz kalbim. Yanıyor bu gönül, gel dermanım sen ol. Aman aman aman aman. köşe başıma. Yağmurdan kaçtım, bakma öyle bana. Camdan gizlice aklına gelmesin. Sana döndüğüm çekip gideceğim. Yağmur dinince çekip gideceğim. Vallahi yağmur dinince. Yaşlar dolacak, çekip gideceğim. Yağmur dinince çekip gideceğim. Vallahi yağmur dinince. Lambaları kapat perdeyi, gülüp eğlen haydi yine gönlünce. Hiç düşünme beni, sana gelmedim. Çekip gideceğim. Yağmur dinince çekip gideceğim. Vallahi yağmur dinince. Yaşlar donacak, çekip gideceğim. Yağmur dinince çekip gideceğim. Vallahi yağmur dinince. acı dert çile verdi. Yedin bitirdin beni, acı dert çile verdi. Yedin bitirdin beni. Taştan beter kalbin var, sende hep ağlatmak var. Sen sefalı sürersin, bana kalır acılar. Sen sefalı sürersin, bana kalır acılar. Halime sebebi sensin. Ne geçti elime söyle.